üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék. Üres itt minden, amióta elmentél. Gyere vissza mellém, rakj életet belém, végig a semmitől féltél. Úgy döntöttem, boldog leszek, láttam én már eleget, s nem éreztem semmit sem, elindulok, ha saját példaképem legyek, s neked is az legyek, ne felejts el engem, s én sem feledlek. Mert teli a szívére teli, az aki ad, már is veszít, az aki ad egy darabot magából a magának. Szakad a szív és vakul a szem, ki vagyok én, azt mondd meg te. Ígéretes, ígéretek, nem ígértem, hogy más leszek. Én vagyok a veszély, veled összefognék. Gyere vissza belém, legyél társam a bűnben. Üres a fal és üres a kép, üres az ágy és üres a szék. Üres itt minden, amióta elmentél. Gyere vissza mellém, rakj életed belém, végig a semmitől féltél. Szakad a szív és fakul a szem, ki vagyok én, azt mondd meg te. Ígéretes, ígéretek, nem ígértem, hogy más leszek. Én vagyok a veszély, veled összefognék. Gyere vissza belém, legyél társam a bűnben. Ígéretes, ígéretek, nem ígértem, hogy más leszek.